Ja, nou, lieve luisteraar, kijk, wat zullen we zeggen? Ja, de aardappeluitdeelactie die is nu wel zo'n beetje klaar eigenlijk. En we hebben een aantal mensen al gesproken. Dus dat is wel mooi. En nou, binnenkort zullen er wel weer aardappels uitgedeeld worden. De laatste keer was een maandje geleden. En dit bevalt goed. Het is een grote bonk blijheid en geluk. Die zal op deze manier toch eigenlijk geheel gratis ontstaat. De stoep van Stadshemel Zuidoost, dat wel. Die zelf, ja, nou ja. Maar wij hebben aardappels en die delen we uit. En dat is mooi. En dat gaan we nog een keer doen. En als dat nog een keer gebeurt, dan zie je ergens in een agenda, zie je met hoofdletters, zie je aardappeloproer geschreven. En als je dat ziet staan, dan weet je dat je gratis aardappelen kan krijgen. En pompoenen. En nou, ook steeds blijkbaar van die noedelrommel. En nou, hou het in de gaten. Hè? De agenda. De bagenda die is meestal wel op hoogte. Die kun je kijken op bag.amsterdam. En dus dat was dit dan voor nu. En later gaan we dan nog wel weer iets anders uitzenden. En nou was ik van plan geweest om mij daar op dit moment voor te bereiden. Zodat ik zou kunnen zeggen van... dan en dan, maar dat gaat dus niet. Dus dat, ja, dan blijft eigenlijk over het enige juiste advies wat we kunnen geven. En dat is, blijf lekker luisteren naar Radio Paddepoel, want er komt altijd weer. Maar echt niet, nooit, never, nooit, wanneer.